أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ العنکبوت. سورہ عنکبوت مکہ میں نازل ہوئی. اس کی 69 آیتیں ہیں اور 7 رکوع. کیا یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ چھوٹ جائیں گے اتنا کہہ کر کہ ہم یقین لائے اور ان کو جانچ نہ لیں گے؟ اور ہم نے جانچا ہے ان کو جو ان سے پہلے تھے. سو البتہ معلوم کرے گا اللہ جو لوگ سچے ہیں اور البتہ معلوم کرے گا جھوٹوں کو. کیا یہ سمجھتے ہیں جو لوگ کے کرتے ہیں برائیاں کہ ہم سے بچ جائیں؟ بری بات طے کرتے ہیں. جو کوئی توقع رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی سو اللہ کا وعدہ آ رہا ہے اور وہ ہے سننے والا جاننے والا. اور جو کوئی محنت اٹھائے سو اٹھاتا ہے اپنے ہی واسطے, اللہ کو پرواہ نہیں جہاں والوں کی. اور جو لوگ یقین لائے اور کیے بھلے کام, ہم اتار دیں گے ان پر سے برائیاں ان کی اور بدلہ دیں گے ان کو بہتر سے بہتر کاموں کا. خلاصہ تفسیر. الف لام اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہے. بعض مسلمان جو کفار کی ایذاؤں سے گھبرا جاتے ہیں تو کیا ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے میں چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو انواع مصائب سے آزمایا نہ جائے گا؟ یعنی ایسا نہ ہوگا بلکہ اس قسم کے امتحانات بھی پیش آئیں گے. اور ہم تو ایسے ہی واقعات سے ان لوگوں کو بھی آزما چکے ہیں جو ان سے پہلے مسلمان ہو گزرے ہیں, یعنی اور امتوں کے مسلمانوں پر بھی یہ معاملے گزرے ہیں. سو اسی طرح ان کی آزمائش بھی کی جائے گی اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظاہری علم سے جان کر رہے گا جو ایمان کے دعوی میں سچے تھے, اور جھوٹوں کو بھی جان کر رہے گا. چنانچہ جو صدق و اعتقاد سے مسلمان ہوتے ہیں وہ ان امتحانات میں ثابت رہتے ہیں بلکہ اور زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں. اور جو دفعہ الوقتی کے لیے مسلمان ہو جاتے ہیں وہ ایسے وقت میں اسلام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں, یعنی یہ ایک حکمت ہے امتحان کی، کیونکہ مخلص اور غیر مخلص کے خلط ملط میں بہت سی مضرتیں ہوتی ہیں، خصوصی ابتدائی حالات میں، خصوصاً ابتدائی حالات میں۔ یہ مضمون تو مسلمانوں کے متعلق ہوا، آگے ان ایزا دینے والے کفار کی نسبت فرماتے ہیں کہ ہاں، کہ جو لوگ برے برے کام کر رہے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل بھاگیں گے، ان کی تجویز نہایت ہی بےہودہ ہے۔ یہ جملہ معترضہ کے طور پر تھا، جس میں کفار کی بد انجامی سنا کر مسلمانوں کی ایک گونا تسلی کر دی کہ ان ایزاؤں کا ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ آگے پھر مسلمانوں کی طرف روئے سخن ہے کہ جو شخص اللہ تعالی سے ملنے کی امید رکھتا ہے سو اس کو تو ایسے ایسے حوادث سے پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کے ملنے کا وہ معین وقت ضرور ہی آنے والا ہے جس سے سارے غم غلط ہو جائیں گے۔ قوله تعالی وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور وہ سب کچھ سنتا سب کچھ جانتا ہے، نہ کوئی قول اس سے مخفی نہ کوئی فعل، پس لقاء کے وقت تمہاری سب طاعات قولیہ و فعلیہ کا صلہ دے کر سب غم دور کر دے گا۔ اور یاد رکھو کہ ہم جو تم کو ترغیب دے رہے ہیں مشقتوں کے برداشت کرنے کی، سو اس میں ظاہر اور مسلم ہے کہ ہماری کوئی منفعت نہیں، بلکہ جو شخص محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے محنت کرتا ہے، ورنہ خدا تعالی کو تو تمام جہاں والوں میں کسی کی حاجت نہیں۔ اس میں بھی ترغیب ہے تحمل مشتاق کی، کیونکہ اپنے نفع پر متنبع ہونے سے وہ فعل زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور وہ نفع جو طاعت سے پہنچتا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ہم ان کے گناہ ان سے دور کر دیں گے، جس میں بعض گناہ جیسے کفر و شرک تو ایمان سے زائل ہو جاتے ہیں، اور بعض گناہ توبہ سے کہ اعمال صالحہ میں داخل ہے، اور بعض گناہ صرف حسنات سے، اور بعض گناہ محض فضل سے معاف ہو جائیں گے، اور کوئی گناہ بعد قدر سزا کے۔ یہاں تکفیر سب کو عام ہے، اور ان کو ان کے ان اعمال ایمان و اعمال صالحہ کا استحقاق سے زیادہ اچھا بدلہ دیں گے۔ بس اتنی ترغیبات پر طاعت اور مجاہدے پر استقامت کا اہتمام ضروری ہے۔ معارف و مسائل۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، فتنہ سے مشتق ہے، جس کے معنی آزمائش کے ہیں۔ اہل ایمان خصوصاً انبیاء و صلحاء کو دنیا میں مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے، پھر انجام کار فتح اور کامیابی ان کی ہوتی ہے۔ یہ آزمائشیں مخالفیں کبھی کفار و فجار کی دشمنی اور ان کی طرف سے ایزاؤں کے ذریعے ہوتی ہیں، جیسا کہ اکثر انبیاء اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اکثر پیش آیا ہے، جس کے بے شمار واقعات سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور کبھی یہ آزمائش امراض اور دوسری قسم کی تکلیفوں کے ذریعے ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش آیا، اور بعض کے لیے یہ سب قسمیں بھی جمع کر دی جاتی ہیں۔ شان نزول اس آیت کا اگرچہ ازرو روایات وہ صحابہ ہیں جو ہجرت مدینہ کے وقت کفار کے ہاتھوں ستائے گئے، مگر مراد عام ہے، ہر زمانے کے علماء و صلحاء اور اولیاء امت کو مختلف قسم کی آزمائشیں پیش آتی ہیں اور آتی رہیں گی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، یعنی ان امتحانات اور شدائد کے ذریعے مخلص اور غیر مخلص اور نیک و بد میں ضرور امتیاز کریں گے، کیونکہ مخلصین کے ساتھ منافقین کا خلط ملت بعض اوقات بڑے نقصانات پہنچا دیتا ہے۔ مقصد اس آیت کا نیک و بد اور مخلص و غیر مخلص کا امتیاز واضح کر دینا ہے، جس کو اس طرح تعبیر فرمایا ہے کہ اللہ تعالی جان لے گا صادقین کو اور کاذبین کو۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر انسان کا صادق یا کاذب ہونا اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی معلوم ہے. امتحانات اور آزمائشوں کے جان لینے کے معنی یہ ہیں کہ اس امتیاز کو دوسروں پر بھی ظاہر فرما دیں گے. اور حضرت سیدی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی توجیہ یہ بھی نقل فرمائی ہے کہ بعض اوقات عوام کے درجہ علم پر تنزل کر کے بھی کلام کیا جاتا ہے. عام انسان مخلص اور منافق میں فرق آزمائش ہی کے ذریعے معلوم کرتے ہیں. ان کے مذاق کے مطابق حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مختلف قسم کے امتحانات کے ذریعے ہم یہ جان کر رہیں گے کہ کون مخلص ہے کون نہیں, حالانکہ اس کے علم میں یہ سب کچھ ازل سے ہے. واللہ اعلم. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ. اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اپنے ماں باپ سے بھلائی سے رہنے کی, اور اگر وہ تجھ سے زور کریں کہ تو شرک کرے میرا جس کی تجھ کو خبر نہیں تو ان کا کہنا مت مان. مجھے تک پھر آنا ہے تم کو, سو میں بتلا دوں گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے. اور جو لوگ یقین لائے اور بھلے کام کیے ہم ان کو داخل کریں گے نیک لوگوں میں. خلاصہ تفسیر. اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے, اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کے معبود ہیں ہونے کی کوئی صحیح دلیل تیرے پاس نہیں ہے, اور ہر چیز ایسی ہی ہے کہ کل اشیاء کے ناقابل عبادت ہونے پر دلائل قائم ہیں, تو اس باب میں ان کا کہنا نہ ماننا, تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے. اس باب میں ان کا کہنا نہ ماننا, تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے, سو میں تم کو تمہارے سب کام نیک ہوں یا بد جتلا دوں گا, اور تم میں جو لوگ ایمان لائے ہوں گے ہم ان کو نیک بندوں کے درجے میں جو کہ بہشت ہے داخل کر دیں گے, اور اسی طرح اعمال بد پر ان کے مناسب سزا دیں گے. بس اسی بنا پر جس نے والدین کی اطاعت کی اور ہماری اطاعت پر مقدم رکھا ہوگا وہ سزا پائے گا, اور جس نے اس کا عکس کیا ہوگا نیک جزا پائے گا. حاصل یہ ہوا کہ واقعہ بالا میں ماں باپ کی نافرمانی سے وسوسہ گناہ کا نہ کیا جائے. معارف و مسائل. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ. وصیت کہتے ہیں کسی شخص کو کسی عمل کی طرف بلانے کو جبکہ وہ بلانا نصیحت و خیرخواہی پر مبنی ہو. وصیت کہتے ہیں کسی شخص کو کسی عمل کی طرف بلانے کو جبکہ وہ بلانا نصیحت و خیرخواہی پر مبنی ہو. بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا. لفظ حسن مصدر ہے بمعنی خوبی. اس جگہ خوبی والے طرز عمل کو مبالغے کے لیے حسن سے تعبیر کیا گیا ہے. مراد واضح ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو یہ وصیت فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي. یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے حکم کی اطاعت اسی حد تک کی جائے کہ وہ حکم اللہ تعالی کے احکام کے خلاف نہ ہو. وہ اگر اولاد کو کفر و شرک پر مجبور کریں تو اس میں ان کی اطاعت ہرگز نہ کی جائے, جیسا کہ حدیث میں ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. یعنی خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. یہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ان 10 حضرات میں شامل ہیں جن کو آپ نے بیک وقت جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. یہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار، ان کی راحت نصرانی میں بڑے مستعد تھے. ان کی والدہ حمنا بنت ابی سفیان کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے سعد رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو تنبیہ کی اور قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ تم پھر اپنے آبائے دین پر واپس آ جاؤ یا میں اسی طرح بھوک پیاس سے مر جاؤں اور ساری دنیا میں ہمیشہ کے لیے یہ رسوائی تمہارے سر رہے کہ تم اپنی ماں کے قاتل ہو. اس آیت قرآن نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو ان کی بات ماننے سے روک دیا. بغوی کی روایت میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ ایک دن رات اور بعض اقوال کے مطابق 3 دن 3 رات اپنی قسم کے مطابق بھوکی پیاسی رہی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، ماں کی محبت و اطاعت اپنی جگہ تھی مگر اللہ تعالی کے فرمان کے سامنے کچھ نہ تھی، اس لیے والدہ کو خطاب کر کے کہا کہ اما جان، اگر تمہارے بدن میں 100 روحیں ہوتی اور ایک ایک کر کے نکلتی رہتی، میں اس کو دیکھ کر بھی کبھی اپنا دین نہ چھوڑتا. اب تم چاہو کھاؤ پیو یا مر جاؤ، بہرحال اپنے دین سے نہیں ہٹ سکتا. ماں نے ان کی اس گفتگو سے مایوس ہو کر کھانا کھا لیا. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور ایک وہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں یقین لائے ہم اللہ پر، پھر جب اس کو ایذا پہنچے اللہ کی راہ میں کرنے لگے لوگوں کے ستانے کو برابر اللہ کے عذاب کی، اور اگر آ پہنچے مدد تیرے رب کی طرف سے تو کہنے لگے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. کیا یہ نہیں کہ اللہ خوب پر خبردار ہے جو کچھ سینوں میں ہے جہاں والوں کے، اور البتہ معلوم کرے گا اللہ ان لوگوں کو جو یقین لائے ہیں، اور البتہ معلوم کرے گا جو لوگ دغا باز ہیں. اور کہنے لگے منکر ایمان والوں کو تم چلو ہماری راہ اور ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہ، اور وہ کچھ نہ اٹھائیں گے ان کے گناہ، بے شک وہ جھوٹے ہیں. اور البتہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ، اور کتنے بوجھ ساتھ اپنے بوجھ کے. اور البتہ ان سے پوچھ ہوگی قیامت کے دن جو باتیں کہ جھوٹ بناتے تھے. خلاصہ تفسیر. اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب ان کو راہ خدا میں کچھ تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو لوگوں کی ایذا رسانی کو ایسا عظیم سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے خدا کا عذاب، جس سے آدمی بالکل ہی مجبور ہو جائے. حالانکہ کسی مخلوق کو ایسے عذاب پر قدرت ہی نہیں. اب تو ان کا یہ حال ہے، اور اگر کبھی کوئی مدد مسلمانوں کی آپ کے رب کی طرف سے آ پہنچتی ہے، مثلا جہاد ہو، اور اس میں ایسے لوگ ہاتھ آ جائیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم تو دین اور عقیدے میں تمہارے ساتھ تھے، یعنی مسلمان ہی تھے، وہ کفار کے اکراہ اور زبردستی کی وجہ سے کفار کے ساتھ ہو گئے تھے۔ اس وقت حق تعالی جل شانہ کا ارشاد یہ ہے کہ کیا اللہ تعالی کو دنیا جہاں والوں کے دلوں کی باتیں معلوم نہیں ہیں، یا ان کے دل ہی میں ایمان نہ تھا اور یہ واقعات اس لیے ہوتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو معلوم کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا، اور کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم دین میں ہماری راہ چلو اور قیامت میں تمہارے گناہ جو کفر و معاصی سے ہوں گے ہمارے ذمے اور تم سبک دوش، حالانکہ یہ لوگ ان کے گناہوں میں سے ذرا بھی اس طور پر کہ وہ سبک دوش ہو جائیں نہیں لے سکتے، یہ بالکل جھوٹ بک رہے ہیں، اور البتہ یہ تو ہوگا کہ یہ لوگ اپنے گناہ پورے پورے اپنے اوپر لادے ہوں گے اور اپنے گناہوں کے ساتھ کچھ گناہ اور بھی لادے ہوں گے، اور یہ گناہ وہ ہیں جن کے لیے یہ سبب بنتے تھے، اور یہ گناہ ان پر لادنے سے اصل گناہگار سبک دوش نہیں ہوں گے، غرض دوسرے تو ہلکے نہ ہوئے مگر یہ لوگ ان کو گمراہ کرنے کے سبب اور زیادہ بھاری ہو گئے، اور یہ لوگ جیسی جیسی جھوٹی باتیں بناتے تھے قیامت میں ان سے باز پرس اور پھر اس پر سزا ضرور ہوگی۔ معارف و مسائل، وقال الذين كفروا، کفار کی طرف سے اسلام کا راستہ روکنے اور مسلمانوں کو بہکانے کی تدبیریں مختلف طریقوں سے ہوتی رہی ہیں، کبھی زور زور کی نمائش سے، کبھی شکوک و شبہات پیدا کرنے سے۔ اس آیت میں بھی ان کی ایک ایسی ہی تدبیر مذکور ہے کہ کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ بلا وجہ عذاب آخرت کے خوف سے ہمارے طریقے پر نہیں چلتے، لو ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ اگر تمہاری ہی بات سچی ہوئی کہ اس طریقے پر چلنے کی وجہ سے آخرت میں عذاب ہوگا تو تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، جو کچھ عذاب تکلیف پہنچے گی ہمیں پہنچے گی، تم پر آنچ نہ آئے گی۔ اسی طرح کا ایک شخص کا واقعہ سورہ نجم کے آخری رکوع میں ذکر کیا گیا ہے، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأدى، جس میں مشہور ہے کہ ایک شخص کو اس کے کافر ساتھیوں نے یہ کہہ کر دھوکا دیا کہ تم ہمیں کچھ مال یہاں دے دو تو ہم قیامت اور آخرت کے دن تمہارے عذاب کو اپنے ذمے لے کر تمہیں بچا دیں گے، اس نے کچھ دینا بھی شروع کر دیا پھر بند کر دیا۔ اس کی بے وقوفی اور اس کے عمل کے لغو ہونے کا بیان سورہ نجم میں تفصیل سے مذکور ہے۔ اسی طرح کا ایک قول کفار کا عام مسلمانوں سے یہاں مذکور ہے، یہاں حق تعالی نے ان کے جواب میں ایک تو یہ فرمایا کہ ایسا کہنے والے بالکل جھوٹے ہیں، یہ قیامت میں ان لوگوں کے گناہوں کا کوئی بوجھ نہ اٹھائیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یعنی وہاں کے ہولناک عذاب کو دیکھ کر ان کو ہمت نہ ہوگی کہ اس کے اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں، اس لیے یہ وعدہ ان کا جھوٹا ہے۔ اور سورہ نجم میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ بوجھ اٹھانے کو تیار بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اس کا اختیار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ یہ قانون عدل کے خلاف ہے کہ ایک کے گناہ میں دوسرے کو پکڑ لیا جائے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ ان لوگوں کا یہ کہنا تو غلط اور جھوٹ ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر تمہیں سبک دوش کر دیں گے، البتہ یہ ضرور ہوگا کہ تمہارا بہکانا اور تمہیں راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرنا خود ایک بڑا گناہ ہے جو ان کے اپنے اعمال کے عذاب کے علاوہ ان پر لاد دیا جائے گا، اس طرح ان پر اپنے اعمال کا بھی وبال ہوگا اور جن کو بہکایا تھا ان کا بھی۔ گناہ کی دعوت دینے والا بھی گناہگار ہے، گناہ کرنے والے کو جو عذاب ہوگا وہی اس کو بھی ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی دوسرے کو گناہ میں مبتلا کرنے کی تحریک کرے یا گناہ میں اس کی مدد کرے وہ بھی ایسا ہی مجرم ہے جیسا یہ گناہ کرنے والا۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دے تو جتنے لوگ اس کی دعوت کی وجہ سے ہدایت پر عمل کریں گے ان سب کے عمل کا ثواب اس داعی کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی کی جائے. اور جو شخص کسی گمراہی اور گناہ کی طرف دعوت دے تو جتنے لوگ اس کے کہنے سے اس گمراہی میں مبتلا ہوں گے ان سب کا گناہ اور وبال اس شخص پر بھی پڑے گا، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے وبال و عذاب میں کوئی کمی ہو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کے پاس، پھر رہا ان میں 1000 برس، 50 برس کم، پھر پکڑا ان کو طوفان نے اور وہ گناہگار تھے، پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور جہاز والوں کو، اور رکھا ہم نے جہاز کو نشانی جہاں والوں کے واسطے. اور ابراہیم کو جب کہا اس نے اپنی قوم کو بندگی کرو اللہ کی اور ڈرتے رہو، اس سے یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھ رکھتے ہو. تم تو پوچھتے ہو اللہ کے سوائے یہی بتوں کے تھان اور بناتے ہو جھوٹی باتیں، بے شک جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوائے وہ مالک نہیں تمہاری روزی کے، سو تم ڈھونڈو اللہ کے یہاں روزی اور اس کی بندگی کرو اور اس کا حق مانو، اسی کی طرف پھر جاؤ گے. اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو جھٹلا چکے ہیں بہت فرقے تم سے پہلے، اور رسول کا ذمہ تو بس یہی ہے پیغام پہنچا دینا کھول کر. خلاصہ تفسیر. اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، سو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہے اور قوم کو سمجھاتے رہے. پھر جب اس پر بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان کو طوفان نے آ دبایا، اور وہ بڑے ظالم لوگ تھے کہ اتنی مدت دراز کی فہمائی سے بھی متاثر نہ ہوئے. پھر اس طوفان آنے کے بعد ہم نے ان کو اور کشتی والوں کو جو ان کے ساتھ سوار تھے اس طوفان سے بچا لیا، اور ہم نے اس واقعے کو تمام جہاں والوں کے لیے جن کو تواتر کے ساتھ خبر پہنچی موجب عبرت بنایا، کہ غور کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ مخالفت حق کا کیا انجام ہے. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے جو کہ بت پرست تھے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور ڈر کر شرک چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو، بخلاف طریقہ شرک کے محض بے وقوفی ہے کیونکہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کو جو بالکل عاجز اور ناکارہ ہیں پوج رہے ہو اور اس کے متعلق جھوٹی باتیں تراشتے ہو کہ ان سے ہماری روزی روزگار کی کار بر آری ہوتی ہے ہماری روزی روزگار کی کار بر آری ہوتی ہے اور یہ محض جھوٹ ہے کیونکہ تم خدا کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہو وہ تم کو کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے سو تم لوگ رزق خدا کے پاس سے تلاش کرو یعنی اس سے مانگو مالک رزق وہی ہے مالک رزق وہی ہے اور جب مالک رزق وہی ہے تو اسی کی عبادت کرو اور چونکہ پچھلا رزق بھی اسی کا دیا ہوا ہے تو اسی کا شکر کرو ایک تو سبب وجوب عبادت کا یہ ہے کہ وہ مالک نفع کا ہے اور دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ مالک ضرر کا بھی ہے چنانچہ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ جانا ہے اس وقت کفر پر تم کو سزا دے گا اور اگر تم ان باتوں میں مجھ کو جھوٹا سمجھو تو یاد رکھو کہ میرا کوئی ضرر نہیں تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں اپنے پیغمبروں کو جھوٹا سمجھ چکی ہیں مگر ان پیغمبروں کا کوئی ضرر نہیں ہوا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ پیغمبر کے ذمے تو صرف بات کا صاف طور پر پہنچا دینا ہے منوانا اس کا کام نہیں پس انبیاء علیہ السلام تبلیغ کے بعد سبکدوش ہو گئے اسی طرح میں بھی پس ہم کو کوئی ضرر نہیں پہنچنا البتہ ماننا تمہارے ذمے واجب تھا اس کے ترک سے تمہارا ضرر ضرور ہوا معارف و مسائل سابق آیات میں کفار کی مخالفت اور ان کے ایذاؤں کا بیان تھا جو مسلمانوں کو پہنچتی رہتی جو مسلمانوں کو پہنچتی رہتی ہیں آیات صدر میں اس طرح کے واقعات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے کچھ حالات کا بیان ہے کہ قدیم سے یہ سلسلہ اہل ہدایت کو کفار کی طرف سے ایذاؤں کا جاری ہے مگر ان تکلیفوں کی وجہ سے انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اس لیے آپ بھی ایذائے کفار کی پرواہ نہ کریں اپنے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں مضبوطی سے کام کرتے رہیں انبیاء سابقین میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا اول تو اس وجہ سے کہ وہ ہی سب سے پہلے پیغمبر ہیں جن کو کفر و شرک کا مقابلہ کرنا پڑا دوسرے اس لیے بھی کہ جتنی ایذائیں اپنی قوم سے ان کو پہنچی وہ کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں پہنچی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر طویل دینے کا خصوصی امتیاز عطا فرمایا اور ساری عمر کفار کی ایذاؤں میں بسر ہوئی ان کی عمر قرآن کریم میں جو 950 سال مذکور ہے وہ تو قطعی اور یقینی ہے ہی بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ عمر زمانے تبلیغ و دعوت کی ہے اور اس سے پہلے اور طوفان کے بعد مزید عمر کا ذکر ہے واللہ عالم بہرحال اتنی غیر معمولی طویل عمر مسلسل دعوت و تبلیغ میں صرف کرنا اور ہر تبلیغ و دعوت کے وقت کفار کی طرف سے طرح طرح کی ایذائیں مار پیٹ اور گلا گھونٹنے کی سہتے رہنا اور ان سب کے باوجود کسی وقت ہمت نہ ہارنا یہ سب خصوصیات حضرت نوح علیہ السلام کی ہیں دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو بڑے بڑے سخت امتحانات سے گزرے ہیں آتش نمرود پھر ملک شام سے ہجرت کر کے ایک لق و دق جنگل بے آب و گیا کا قیام پھر صاحب زادے کے ذبح کرنے کا واقعہ وغیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے قصے کے ضمن میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی امت کے واقعات اور آخر سورہ تک دوسرے بعض انبیاء اور ان کی سرکش امتوں کے حالات کا سلسلہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور ان کو دین کے کام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے بیان ہوا ہے أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ان اللہ علی کل شیء قدیر يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم کیا دیکھتے نہیں کیوں کر شروع کرتا ہے اللہ پیدائش کو پھر اس کو دہرائے گا یہ اللہ پر آسان ہے تو کہ ملک میں پھرو پھر دیکھو کیوں کر شروع کیا ہے پیدائش کو پھر اللہ اٹھائے گا پچھلا اٹھان بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے دکھ دے گا جس کو چاہے اور رحم کرے گا جس پر چاہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے اور تم عاجز کرنے والے نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں اور کوئی نہیں تمہارا اللہ سے ورے حمایتی اور نہ مددگار اور جو لوگ منکر ہوئے اللہ کی باتوں سے اور اس کے ملنے سے وہ نا امید ہوئے میری رحمت سے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خلاصہ تفسیر، کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوق کو اول بار پیدا کرتا ہے، عدم محض سے وجود میں لاتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی آسان بات ہے، بلکہ ابتدائی نظر میں دوبارہ پیدا کرنا اول آفرینش سے زیادہ سہل ہے، گو قدرت ذاتیہ کے اعتبار سے دونوں مساوی ہیں۔ اور یہ لوگ امر اول یعنی اللہ تعالیٰ کے خالق کائنات ہونے کا تو اعتراف کرتے ہیں، کرتے تھے، لقوله تعالی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اور امر ثانی یعنی دوبارہ پیدا کرنا اسی کے مماثل ہے، اس کا داخل قدرت ہونا اور زیادہ واضح ہے، اس لیے اَوَلَمْ يَرَوْا اس سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، اور زیادہ اہتمام کے لیے آگے پھر یہی مضمون قدر تفاوت عنوان سے سنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ تم لوگ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ خدا تعالی نے مخلوق کو کس طور اول بار پیدا کیا ہے، پھر اللہ پچھلی بار بھی پیدا کرے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلے عنوان میں ایک عقلی استدلال ہے اور دوسرے عنوان میں حسی، جس کا تعلق احوال کائنات کے مشاہدے سے ہے۔ یہ تو قیامت کا اثبات تھا، آگے جزا کا بیان ہے کہ بعد بعث کے جس کو چاہے گا عذاب دے گا، یعنی جو اس کا مستحق ہوگا، اور جس پر چاہے رحمت فرما دے گا، یعنی جو اس کا اہل ہوگا۔ اور اس تعذیب و رحمت میں اور کسی کا دخل نہ ہوگا، کیونکہ تم سب اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، نہ کہ اور کسی کے پاس، اور اس کی تعذیب سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے۔ تم نہ زمین میں چھپ کر خدا کو ہرا سکتے ہو کہ اس کے ہاتھ نہ ہو، اور نہ آسمان میں اڑ کر، اور نہ خدا کے سوا تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار۔ پس نہ اپنی تدبیر سے بچ سکے نہ دوسرے کی حمایت سے۔ اور اوپر جو ہم نے کہا تھا یعذب من یشاء، اب قاعدہ کلیہ سے اس کا مصداق بتلاتے ہیں کہ جو لوگ خدا تعالی کی آیتوں کے اور بالخصوص اس کے سامنے جانے کے منکر ہیں، وہ لوگ قیامت میں میری رحمت سے نا امید ہوں گے، یعنی اس وقت مشاہدہ ہو جائے گا کہ ہم محل رحمت نہیں ہیں، اور یہی ہیں جن کو عذاب دردناک ہوگا۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة عتة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط فقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. پھر کچھ جواب نہ تھا اس کی قوم کا مگر یہی کہ بولے اس کو مار ڈالو اس کو مار ڈالو یا جلا دو پھر اس کو بچا دیا اللہ نے آگ سے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں. اور ابراہیم بولا جو ٹھہرائے تم نے اللہ کے سوائے بتوں کے تھان سو دوستی کر کر آپس میں دنیا کی زندگانی میں پھر دن قیامت کے منکر ہو جاؤ گے ایک سے ایک اور لعنت کرو گے ایک کو ایک اور ٹھکانہ تمہارا آگ ہے اور کوئی نہیں تمہارا مددگار. پھر مان لیا اس کو لوط نے اور وہ بولا میں تو وطن چھوڑتا ہوں اپنے رب کی طرف بے شک وہی ہے زبردست حکمت والا. اور دیا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب اور رکھ دی اس کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب اور دیا ہم نے اس کو اس کا ثواب دنیا میں اور وہ آخرت میں البتہ نیکوں میں سے ہے. خلاصہ تفسیر. سو ابراہیم علیہ السلام کی اس تقریر اور دل پذیر کے بعد ان کی قوم کا آخری جواب بس یہ تھا کہ آپس میں کہنے لگے ان کو یا تو قتل کر ڈالو یا ان کو جلا دو. چنانچہ جلانے کا سامان کیا سو اللہ نے ان کو اس آگ سے بچا لیا جس کا قصہ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے. بے شک اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں کئی نشانیاں ہیں یعنی یہ واقعہ کئی چیزوں کی دلیل ہے. اللہ کا قادر ہونا، ابراہیم علیہ السلام کا نبی ہونا، کفر و شرک کا باطل ہونا، اس لیے یہ ایک ہی دلیل متعدد دلائل کے قائم مقام ہو گئی. اور ابراہیم علیہ السلام نے وعظ میں یہ بھی فرمایا کہ تم نے جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو معبود تجویز کر رکھا ہے بس یہ تمہارے باہمی دنیا کے تعلقات کی وجہ سے ہے. چنانچہ مشاہدہ ہے کہ اکثر آدمی اپنے تعلقات اور دوستی اور رشتہ داروں کے طریق پر رہتا ہے اور اس وجہ سے حق بات میں غور نہیں کرتا اور حق کو سمجھ کر بھی ڈرتا ہے کہ سب دوست اور رشتہ دار چھوٹ جائیں گے. پھر قیامت میں تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم میں سے ایک دوسرے کا مخالف ہو جائے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا. جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے لعنت اختها اور سورہ سبا میں ہے یرجع بعضهم الى بعض القول اور سورہ بقرہ میں ہے اتبرأ الذین اتبعوا. خلاصہ یہ ہے کہ آج جن احباب و اقارب کی وجہ سے تم گمراہی کو اختیار کیے ہوئے ہو قیامت کے روز یہی احباب تمہارے دشمن بن جائیں گے اور اگر تم اس بت پرستی سے باز نہ آئے تو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی حمایتی نہ ہوگا. سو اتنے وعظ و پند پر بھی ان کی قوم نے نہ مانا، صرف لوط علیہ السلام نے ان کی تصدیق فرمائی اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں میں نہیں رہتا بلکہ اپنے پروردگار کی بتلائی ہوئی جگہ کی طرف ترک وطن کر کے چلا جاؤں گا. بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے، وہ میری حفاظت کرے گا اور مجھ کو اس کا ثمرہ دے گا. اور ہم نے ہجرت کے بعد ان کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عنایت فرمایا اور ہم نے ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کے سلسلے کو قائم رکھا اور ہم نے ان کا صلہ ان کو دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی بڑے درجے کے نیک بندوں میں ہوں گے. اس صلے میں مراد قرب و قبول ہے کقوله تعالی فی البقرہ لقد اصطفیناه فی الدنیا. معارف و مسائل. فآمن له لوط وقال إني مهاجر فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے. آتش نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ جو آپ کی چچزاد بہن بھی تھیں اور مسلمان ہو چکی تھیں ان دونوں کو ساتھ لے کر ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کا ارادہ کیا. ان کا وطن مقام کوسہ تھا جو کوفہ کی ایک بستی ہے اور فرمایا انی مہاجر الى ربی یعنی میں وطن کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف جاتا ہوں. مراد یہ ہے کہ کسی ایسے مقام کی طرف جاؤں گا جہاں رب کی عبادت میں رکاوٹ نہ ہو. حضرت نخعی رحمت اللہ علیہ اور قطادہ رحمت اللہ علیہ نے انی مہاجر کا قائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا ہے کیونکہ اس کے بعد وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ تو یقیناً انہی کا حال ہے. اور بعض حضرات مفسرین نے انی مہاجر کو حضرت لوط علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے. خلاصہ تفسیر کا ترجمہ اسی کے مطابق ہے مگر سیاق کلام سے پہلی تفسیر راجع معلوم ہوتی ہے اور حضرت لوط علیہ السلام بھی اگرچہ ہجرت میں شریک ضرور تھے مگر جیسا حضرت سارہ کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تابع تھی اسی طرح لوط علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر مستقل نہ ہونا کچھ بعید نہیں. دنیا میں سب سے پہلی ہجرت. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جن کو دین کے لیے ترک وطن اور ہجرت اختیار کرنا پڑی. ان کی یہ ہجرت 75 سال کی عمر میں ہوئی. بعض اعمال کی جزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے. وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی راہ میں قربانیوں اور دوسرے اعمال صالحہ کی جزا دنیا میں بھی دے دی کہ ان کو تمام مخلوق میں مقبول و امام بنا دیا. یہودی نصرانی بت پرست سبھی ان کی عزت کرتے ہیں اور اپنا مقتدہ مانتے ہیں اور آخرت میں وہ صالحین اہل جنت میں سے ہوں گے. اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کی اصل جزا تو آخرت میں ملے گی مگر اس کا کچھ حصہ دنیا میں بھی نقد دیا جاتا ہے جیسے کہ حدیث معتبرہ میں بہت سے اچھے اعمال کے دنیاوی فوائد اور برے اعمال کے دنیاوی مفاسد کا بیان آیا ہے. ایسے اعمال کو سیدی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ جزاء الاعمال میں جمع فرما دیا ہے. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون اور بھیجا لوط کو جب کہا اپنی قوم کو تم آتے ہو بے حیائی کے کام پر تم سے پہلے نہیں کیا وہ کسی نے جہاں میں کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر اور تم راہ مارتے ہو اور کرتے ہو اپنی مجلس میں برا کام پھر کچھ جواب نہ تھا اس کی قوم کا مگر یہی کہ بولے لے آ ہم پر عذاب اللہ کا اگر تو ہے سچا بولا اے رب میری مدد کر ان شریر لوگوں پر اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر بولے ہم کو غارت کرنا ہے اس بستی والوں کو بے شک اس بستی کے لوگ ہو رہے ہیں گناہگار بولا اس میں تو لوط بھی ہے وہ بولے ہم کو خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں ہے ہم بچا لیں گے اس کو اور اس کے گھر والوں کو مگر اس کی عورت کر کے رہے گی رہ جانے والوں میں اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس ناخوش ہوا ان کو دیکھ کر اور تنگ ہوا دل میں اور وہ بولے مت ڈر اور غم نہ کھا ہم بچائیں گے تجھ کو اور تیرے گھر کو مگر عورت تیری رہ جائے گی رہ جانے والوں میں ہم کو اتارنی ہے اس بستی والوں پر ایک آفت آسمان سے اس بات پر کہ وہ نافرمان ہو رہے تھے اور چھوڑ رکھا تھا ہم نے اس کا نشان نظر آتا ہوا سمجھدار لوگوں کے واسطے خلاصہ تفسیر اور ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے دنیا جہاں والوں میں نہیں کیا کیا تم مردوں سے برا فعل کرتے ہو وہ بے حیائی کا کام یہی ہے اور اس کے علاوہ دوسری نامعقول حرکتیں بھی کرتے ہو مثلا یہ کہ تم ڈاکہ ڈالتے ہو اور غضب یہ ہے کہ اپنی بھری مجلس میں نامعقول حرکت کرتے ہو اور معصیت کا اعلان یہ خود ایک معصیت و قبیح عقلی ہے سو ان کی قوم کا آخری جواب بس یہ تھا کہ ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ افعال موجب عذاب ہیں لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھ کو ان مفسد لوگوں پر غالب اور ان کو عذاب سے ہلاک کر دے اور ان کی دعا قبول ہونے کے بعد اللہ تعالی نے عذاب کی خبر دینے کے لیے فرشتے معین فرمائے اور دوسرا کام ان فرشتوں کو یہ بتلایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کے تولد کی بشارت دیں چنانچہ ہمارے وہ بھیجے ہوئے فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کے فرزند اسحاق علیہ السلام کے تولد کی بشارت لے کر آئے تو اثنائے گفتگو میں جس کا مفصل بیان دوسرے موقع پر ہے قال فما خطبكم ایها المرسلون ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو جس میں قوم لوط آباد ہے ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ وہاں کے باشندے بڑے شریر ہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں وہاں عذاب نہ بھیجا جائے کہ ان کو گھرن پہنچے گا فرشتوں نے کہا کہ جو جو وہاں رہتے ہیں ہم کو سب معلوم ہیں ہم ان کو اور ان کے خاص متعلقین کو یعنی ان کے خاندان والوں کو اور جو مومن ہو اس عذاب سے بچا لیں گے، اس طرح سے کہ نزول عذاب کے قبل ان کو بستی سے باہر نکال لے جائیں گے بجز ان کی بیوی کے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی، جس کا ذکر سورہ ہود اور سورہ حجر میں گزر چکا ہے۔ یہ گفتگو تو ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اور پھر وہاں سے فارغ ہو کر جب ہمارے وہ فرستادے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام نے ان کے آنے کی وجہ سے اس لیے مغموم ہوئے کہ وہ بہت حسین جوانوں کی شکل میں آئے تھے، اور لوط علیہ السلام نے ان کو آدمی سمجھا اور اپنی قوم کی نامقبول حرکت کا خیال آیا، اور اس وجہ سے ان کے آنے کے سبب تنگ دل ہوئے۔ اور فرشتوں نے جو یہ حال دیکھا تو وہ فرشتے کہنے لگے، آپ کسی بات کا اندیشہ نہ کریں اور نہ مغموم ہو، ہم آدمی نہیں ہیں بلکہ عذاب کے فرشتے ہیں۔ قوله تعالی انا رسول ربک، اور اس عذاب سے ہم آپ کو اور آپ کے خاص متعلقین کو بچا لیں گے بجز آپ کی بیوی کے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں ہوگی، اور آپ کو مع متعلقین کے اس سے بچا کر ہم اس بستی کے بقیہ باشندوں پر ایک آسمانی عذاب یعنی اسباب طبعیہ غیر ارضیہ سے ان کی بدکاریوں کی سزا میں نازل کرنے والے ہیں، چنانچہ وہ بستی الٹ دی گئی اور غیبی پتھروں سے سنگ باری کی گئی، اور ہم نے اس بستی کے کچھ ظاہر نشان اب تک رہنے دیے ہیں ان لوگوں کی عبرت کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ چنانچہ اہل مکہ سفر شام میں ان ویرانات مقامات کو دیکھتے تھے، اور جو اہل عقل تھے وہ منتفع بھی ہوتے تھے کہ ڈر کر ایمان لے آتے تھے۔ معارف و مسائل۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اس جگہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے تین سخت گناہوں کا ذکر کیا ہے، اول مرد کی مرد کے ساتھ بدفعلی، دوسرے قطع طریق یعنی مسافروں پر ڈاکہ زنی، تیسرے اپنی مجلسوں میں اعلاناً سب کے سامنے گناہ کرنا۔ قرآن کریم نے اس تیسرے گناہ کی تعیین نہیں فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ ہر گناہ جو اپنی ذات میں گناہ ہے اگر اس کو اعلانیہ بے پرواہی سے کیا جائے تو یہ دوسرا مستقل گناہ ہو جاتا ہے، وہ کوئی بھی گناہ ہو۔ بعض ائمہ تفسیر نے اس جگہ ان گناہوں کو شمار کیا ہے جو یہ بے حیا اپنی مجلسوں میں سب کے سامنے کیا کرتے تھے، مثلاً راستہ چلتے لوگوں کو پتھر مارنا اور ان کا استہزاء کرنا، جیسا کہ ام حانی رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جو بے حیائی ان کی مشہور تھی اس کو وہ کہیں چھپ کر نہیں کھلی مجلسوں میں ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے۔ الاعاذ باللہ۔ جن تین گناہوں کا اس آیت میں ذکر ہے ان سب میں اشد پہلا گناہ ہے جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا، اور جنگل کے جانور بھی اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ باتفاق امت یہ گناہ زنا سے زیادہ شدید ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اور بھیجا مدین کے پاس اس کے بھائی شعیب کو پھر بولا اے قوم بندگی کرو اللہ کی اور توقع رکھو پچھلے دن کی اور مت پھرو زمین میں خرابی مچاتے پھر اس کو جھٹلایا تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے اور ہلاک کیا عاد کو اور ثمود کو اور تم پر حال کھل چکا ہے ان کے گھروں سے اور فریفتہ کیا ان کو شیطان نے ان کے کاموں پر پھر روک دیا ان کو راہ سے اور وہ تھے ہوشیار اور ہلاک کیا قارون اور فرعون اور حامان کو اور ان کے پاس پہنچا موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر پھر بڑائی کرنے لگے ملک میں اور نہیں تھے ہم سے جیت جانے والے پھر سب کو پکڑا ہم نے اپنے اپنے گناہ پر اور پھر کوئی تھا کہ اس پر ہم نے بھیجا پتھراو ہوا سے اور کوئی تھا کہ اس کو پکڑا چنگھاڑ نے اور کوئی تھا کہ اس کو دھسا دیا ہم نے زمین میں اور کوئی تھا کہ اس کو ڈبا دیا ہم نے اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے پر تھے وہ اپنا آپ ہی برا کرتے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑے اللہ کو چھوڑ کر اور حمایتی جیسے مکڑی کی مثال بنا لیا اس نے ایک گھر اور سب گھروں میں بودا سو مکڑی کا گھر اگر ان کو سمجھ ہوتی مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑے اللہ کو چھوڑ کر اور حمایتی جیسے مکڑی کی مثال بنا لیا اس نے ایک گھر اور سب گھروں میں بودا سو مکڑی کا گھر اگر ان کو سمجھ ہوتی اللہ جانتا ہے جس جس کو وہ پکارتے ہیں اور اس کے سوائے کوئی چیز ہو اور وہ زبردست ہے حکمتوں والا اور یہ مثالیں بٹھلاتے ہیں ہم لوگوں کے واسطے اور ان کو سمجھتے وہی ہیں جن کو سمجھ ہے اللہ نے بنائے آسمان اور زمین جیسے چاہیے اس میں نشانی ہے یقین لانے والوں کے لیے خلاصہ تفسیر اور مدین والوں کے پاس ہم نے ان کی برادری کے بھائی شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا سو انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور شرک چھوڑ دو اور روز قیامت سے ڈرو اور اس کے انکار سے باز آؤ اور سرزمین میں فساد مت پھیلاؤ یعنی حقوق اللہ و حقوق العباد کو ضائع مت کرو کیونکہ یہ لوگ کفر و شرک کے ساتھ کم ناپنے کم تولنے کے بھی خوگر تھے جس سے فساد پھیلنا ظاہر ہے سو ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا پس زلزلے نے ان کو آ کے پکڑا پھر وہ اپنے گھروں میں گھر کر رہ گئے اور ہم نے عاد و ثمود کو بھی ان کے عناد و خلاف کی وجہ سے ہلاک کیا اور یہ ہلاک ہونا تم کو ان کے رہنے کے مقامات سے نظر آ رہا ہے کہ ان کی ویران بستیوں کے کھنڈرات ملک شام کو جاتے ہوئے تمہارے راستے پر ملتے ہیں اور حالت ان کی یہ تھی کہ شیطان نے ان کے اعمال بد کو ان کی نظر میں مستحسن کر رکھا تھا اور اس ذریعے سے ان کو راہ حق سے روک رکھا تھا اور وہ لوگ ایسے ہوشیار تھے مجنون و بے وقوف نہ تھے، مگر اس جگہ انہوں نے اپنی عقل سے کام نہ لیا، اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے کفر کے سبب ہلاک کیا، اور ان تینوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی دلیل حق کی لے کر آئے تھے، پھر ان لوگوں نے زمین میں سرکشی کی اور ہمارے عذاب سے بھاگ نہ سکے، تو ہم نے ان پانچوں میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کی سزا میں پکڑ لیا، سو ان میں بعضوں پر تو ہم نے سخت ہوا بھیجی، مراد اس سے قوم عاد ہے، اور ان میں بعضوں کو ہولناک آواز نے آ دبایا، مراد اس سے قوم ثمود ہے، لقوله تعالی فی سورہ ہود وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور ان میں بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، مراد اس سے قارون ہے، اور ان میں بعض کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، مراد اس سے فرعون و حامان ہے، اور ان لوگوں پر جو عذاب نازل ہوئے تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، یعنی بلا وجہ سزا دیتا، جو ظاہراً مشابہ ظلم کے ہے، وہ واقع میں بوجہ اپنی ملک میں تصرف کرنے کے یہ بھی ظلم نہ تھا، لیکن یہی لوگ شرارتیں کر کے اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے کہ اپنے کو مستحق عذاب بنایا اور غارت ہوئے تو اپنا ضرر خود کیا، جن لوگوں نے خدا کے سوا اور کارساز تجویز کر رکھے ہیں، ان لوگوں کی مکڑی کسی مثال ہے جس نے ایک گھر بنایا اور کچھ شک نہیں کہ سب گھروں میں زیادہ بودا مکڑی کا گھر ہوتا ہے، بس جیسا اس مکڑی نے اپنے زوم میں اپنی جائے پناہ بنائی ہے، مگر واقع میں وہ پناہ انتہائی کمزور ہونے کے سبب کل عدم ہے، اسی طرح یہ مشرک لوگ معبودات باطلہ کو اپنے زوم میں اپنی پناہ سمجھتے ہیں، مگر واقع میں وہ پناہ کچھ نہیں اگر وہ حقیقت حال کو جانتے تو ایسا نہ کرتے، یعنی شرک نہ کرتے، لیکن وہ نہ جانے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں کی حقیقت اور ضعف کو جانتا ہے جس کو وہ لوگ خدا کے سوا پوج رہے ہیں، بس وہ چیزیں تو نہایت ضعیف ہیں، اور وہ خود یعنی اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے جس کا حاصل قوت علمیہ و عملیہ میں کامل ہونا ہے، اور چونکہ ہم ان چیزوں کی حقیقت کو جانتے ہیں اسی لیے ہم ان قرآنی مثالوں کو، جس میں سے ایک مثال اس مقام پر مذکور ہے، لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ان مثالوں سے چاہیے تھا کہ ان لوگوں کا جہل علم سے بدل جاتا، مگر ان مثالوں کو بس علم والے ہی سمجھتے ہیں، خواہ بالفعل عالم ہو یا انجام کے اعتبار سے، یعنی علم اور حق کے طالب ہوں، اور یہ لوگ عالم بھی نہیں طالب بھی نہیں، اس لیے جہل میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن ان کے جہل سے حق ہی رہے گا جس کو خدا جانتا ہے اور اپنے بیان سے ظاہر فرماتا ہے، بس غیر اللہ کا مستحق عبادت نہ ہونا تو ثابت ہوا، آگے اللہ تعالیٰ کے مستحق عبادت ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مناسب طور پر بنایا ہے، چنانچہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے اس میں اس کے استحقاق عبادت کی بڑی دلیل ہے۔ معارف و مسائل، ان آیات میں جن انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات اجمالاً بیان کیے گئے ہیں وہ پچھلی صورتوں میں مفصل آ چکے ہیں، مثلاً شعیب علیہ السلام کا قصہ سورہ اعراف اور ہود میں، اسی طرح عاد و ثمود کا قصہ بھی اعراف اور ہود میں گزر چکا ہے، اور قارون فرعون حامان کا قصہ سورہ قصص میں ابھی گزرا ہے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، استبصار سے مشتق ہے جو بصیرت کے معنی میں ہے، اور مستبصر بمعنی مبصر، مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جو کفر و شرک پر اصرار کر کے عذاب میں اور ہلاکت میں مبتلا ہوئے، کچھ بے وقوف یا دیوانے نہ تھے، دنیا کے کاموں میں بڑے مبصر اور ہوشیار تھے، مگر ان کی عقل اور ہوشیاری اسی مادی دنیا میں مقید ہو کر رہ گئی، یہ نہ پہچانا کہ نیک و بد کی جزا و سزا کا کوئی دن آنا چاہیے جس میں مکمل انصاف ہو، کیونکہ دنیا میں تو اکثر مجرم ظالم دندناتے پھرتے ہیں اور مظلوم و مصیبت زدہ مجبور ہو کر رہ جاتا ہے، اسی انصاف کے دن کا نام قیامت اور آخرت ہے، اس کے معاملے میں ان کی عقل ماری گئی۔ یہی مضمون سورہ روم میں بھی آگے آنے والا ہے، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. یعنی یہ لوگ دنیاوی زندگی کے کاموں کو تو خوب جانتے ہیں مگر آخرت سے غافل ہیں. اور بعض ائمہ تفسیر نے وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ کہ معنی یہ بتلائے ہیں کہ یہ لوگ ایمان اور آخرت پر دل میں کہ یہ لوگ ایمان اور آخرت پر بھی دل میں تو یقین رکھتے تھے اور اس کا حق ہونا خوب سمجھتے تھے مگر دنیاوی اغراض نے ان کو انکار پر مجبور کر رکھا تھا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے. اس کی مختلف قسمیں ہیں، بعض ان میں سے زمین میں گھر بناتی ہیں. بظاہر وہ یہاں مراد نہیں بلکہ وہ مکڑی ہے جو جالہ تانتی ہے اور اس میں معلق رہتی ہے. اس جالے کے ذریعے مکھی کو شکار کرتی ہے. یہ ظاہر ہے کہ جانوروں کی جتنی قسم کے گھونسلے اور گھر معروف ہیں، یہ جالے کے تار ان سب سے زیادہ کمزور ہیں کہ معمولی ہوا سے بھی ٹوٹ سکتے ہیں. اس آیت میں غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں اور ان پر اعتماد کرنے والوں کی مثال مکڑی کے اس جالے سے دی ہے جو کہ نہایت کمزور ہے. اسی طرح جو لوگ اللہ کے سوا بتوں پر یا کسی انسان وغیرہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا بھروسہ ایسا ہی ہے جیسا یہ مکڑی اپنے جالے کے تاروں پر بھروسہ کرتی ہے. مسئلہ: مکڑی کو مارنے اور اس کے جالے صاف کر دینے کے متعلق علماء کے اقوال مختلف ہیں. بعض حضرات اس کو پسند نہیں کرتے کیونکہ یہ جانور بوقت ہجرت غار ثور کے دہانے پر جالہ تان دینے کی وجہ سے قابل احترام ہو گیا، جیسا کہ خطیب نے حضرت علی قدم اللہ وجہ سے اس کے قتل کی ممانعت نقل کی ہے. مگر طالبی نے اور ابن عطیہ نے حضرت علی قدم اللہ وجہ سے یہ روایت نقل کی ہے طاہرو بیوتکم من نسج العنکبوت فان ترکہ یودت الفقر، یعنی مکڑی کے جالوں سے اپنے مکانات کو صاف رکھا کرو کیونکہ اس کے چھوڑ دینے سے فقر و فاقہ پیدا ہوتا ہے. سند ان دونوں روایتوں کی قابل اعتماد نہیں، اور دوسری روایت کی دوسری احادیث سے تائید ہوتی ہے جن میں مکانات اور فنائے دار کو صاف رکھنے کا حکم ہے. تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. مشرکین کے خداؤں کی کمزوری کی مثال مکڑی کے جالے سے دینے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ہم ایسی ایسی واضح مثالوں سے توحید کی حقیقت کا بیان کرتے ہیں مگر ان مثالوں سے بھی سمجھ بوجھ صرف علماء دین حاصل کرتے ہیں، دوسرے لوگ تدبر اور غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ حق ان پر واضح ہو جائے. اللہ کے نزدیک عالم کون ہے؟ امام بغوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرما کر فرمایا کہ عالم وہی شخص ہے جو اللہ تعالی کے کلام میں غور و فکر کرے اور اس کی طاعت پر عمل کرے اور اس کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کے محض الفاظ سمجھ لینے سے اللہ کے نزدیک کوئی شخص عالم نہیں ہوتا جب تک قرآن میں تدبر اور غور و فکر کی عادت نہ ڈالے اور جب تک کہ اپنے عمل کو قرآن کے مطابق نہ بنائے. مسند احمد میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 امثال سیکھی ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مذکورہ میں عالم انہی کو فرمایا ہے جو اللہ و رسول کی بیان کردہ امثال کو سمجھیں. اور حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں قرآن کی کسی آیت پر پہنچتا ہوں جو میری سمجھ میں نہ آئے تو مجھے بڑا غم ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے